Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Vra Verlede tyd 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Watter das het jy gedra؟ أية سيارة قد اشتريت؟ Watter motor het jy gekoop؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ Watter koerant het jy aangesubskribeer؟ من رأيت؟ Wie het jy gesien؟ من قابلت؟ Wie het jy ontmoet؟ من الذي تعرفت عليه؟ Wie het jy erken؟ متى نهضت من النوم؟ Wanneer het jy opgestaan؟ متى بدأت؟ Wanneer het jy begin؟ متى انتهيت؟ Wanneer het jy opgehou؟ لماذا استيقظت؟ Waarom het jy wakker geword؟ لماذا أصبحت مدرسا؟ Waarom het jy 'n onderwyser geword؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Waarom het jy 'n taxi geneem؟ من أين أتيت؟ Waar het jy vandaan gekom؟ إلى أين ذهبت؟ Waarheen het jy gegaan؟ أين كنت؟ Waar was jy gewees؟ من ساعدت؟ Wie het jou gehelp؟ إلى من كتبت؟ Wie het jy geskryf؟ من جاوبت؟ Wie het jy geantwoord؟